بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقد في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. إذن بيتي يكمن تاتو وبيتي يكمن النه. أنا سيما شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، والنار يصلاها الشقي بحكمة، na moto ataufikia muovu bihikmati, kwa hekima maalum, kwa hekima ambayo Allah anaifahamu ya kuamua kuadhibu watu waovu. Wa kadha taqiyu, na vile vile, yani kwa hekima hiyo hiyo, mcha Mungu, ila aljinani sayadkhulu, peponi ataingia. Kwa hiyo muovu ataingia motoni kwa hekima maalum, na mwema ataingia peponi kwa hikma maalum. Katika hili beti kuna maelezo. Miongoni mwa mambo ambayo tunayaitakidi ni kwamba wanaru yaslaha shaqiyu bihikmatin, moto atauingia shaqiyu. Shaqiyu kwa maana alladhi amila bima bihi yashqa min adh-dhunubi walmuradu al-kuffar. Shaqiyi manake ni yule ambaye amefanya matendo anayoyatamani, anayoyapenda nafsi yake, minadhunubi, katika madhambi. Nafsi inapenda basi anafanya. Nafsi inapenda mziki, yeye anapeleka. Nafsi inapenda kadha, anashindwa kuikontrol nafsi yake, huyo anakuwa shaqiyi. Na wanaokusudiwa hapo ni wale makufar walfujar, makafiri na watu waovu. Wakadha attaqiyu, na vile vile pia mcha Mungu. Attaqiyu tunasema almu'minu al'amilu bita'ati Allah ta'ala almujtanibu lima naha anhu. Mcha Mungu ni yule ambaye mu'min, ni aliamini, al'amilu, mwenye kufanya matendo, bita'ati Allah, kumtia Allah tabaraka wa ta'ala, almujtanibu lima naha anhu, mwenye kujiepusha yale ambayo Allah amekataza. Huyo anakuwa ni taqiy. Kwa hiyo kinyume cha taqiy ni shaqiy, mcha Mungu ni mchake ni mwovu. Sasa haya makundi ni makundi mawili, na yametaja kwamba hii mwovu ataingia motoni na mwema ataingia peponi. Na Allah amesema hiyo katika Qur'an, anasema innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim, hakika ya wema wataingia katika pepo na'im, pepo yenye neema, watakuwa katika neema. Wa inna al-fujara, na hakika waovu, la fi jahim, utakuwa katika moto. Kwa hivi ni vigawanyo ambavyo Allah amevigawanya katika Qur'an. Kwa min aqidati ahli sunnati wal jamaa, miongoni mwa itikadi walizokuwa nazo ahli sunnati wal jamaa, ambao ni as-salafiyyun, wafuasi wema waliotangulia, au wakaitwa ahli hadithi wal athar, au wakaitwa as-sawadu al-a'dham, au majina katika majina yaliyothibiti, ni miongoni mwa itikadi walizokuwa nazo ahlu sunnati wal jamaa, al-imanu bil jannati wan nar, ni kuamini kuwepo kwa pepo na moto. Kama lazima uamini kwamba pepo ipo na moto upo, wa annahuma haqqun, na kwamba hivyo viwili ni haki kuwepo, ni haki kabisa kuwepo, ni kwamba vipo kweli. Wa huma mawjudatani, na hivyo vipo, qabla khalqi al-khalqi, kabla ya kuumbwa viumbe, kabla wajaumbwa binadamu wala majini wala, basi vilikuwepo pepo na moto. Kama hivi vipo kabla ya kuumbwa pepo, kabla ya kuumbwa binadamu, kabla ya kuumbwa viumbe. Qala ta'ala fi janna, Allah anasema kuhusiana na pepo, uiddat lil muttaqin, imeandaliwa kwa ajili ya wachamungu. Kwa maana wachamungu hawapo, tuko sawa eh? Unaandaa kwa ajili yao. Kwa hiyo suratu Ali Imran. Waqala fi nar, na akasema husiana moto, uiddat lil kafirin, umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Kwa watakao kufuru huko ndio tumeuandaa kwa ajili ya viumbe tutakaoomba, watakao kufuru tumeuandaa. Na wale watakofanya mambo mazuri basi tumeandaa pepo. Kwa pepo na moto vilikuwepo kabla ya kuumbwa viumbe. Faqad tamma khalquhuma wa i'daduhuma, basi ilitimia hapo mwanzo uumbaji wake na kuandaliwa kwake. Ilishaandaliwa kabla ya viumbe kuwepo. Kwa hivyo imeandaliwa kwa malengo maalum maalum. Fannaru uiddat lil ashqiyai, moto umeandaliwa kwa ajili ya waovu. Al ashqiya ni wingi wa neno shaqi, katika lugha ya Kiarabu ndio ni al ashqiya, waovu. Kwa moto umeandaliwa kwa ajili ya viumbe waovu. Qala ta'ala, nasema Allah subhanahu wa ta'ala, in al ashqiya nakusudiwa hapa al kufar, wale makafiri. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, bima asaw wa kanu ya'tadun, kwa makosa walioyafanya. Bima aswa, kwa vile walivyoasi, kwa vile walivyofanya uovu. Wakanu yatadun, na walikuwa wakifanya uadui, wakichupa mipaka. Tunazotafuta jamii, wakanu yatadun, na walikuwa wakichupa mipaka waliowekewa. Kwa hiyo kwa ajili hiyo basi Allah tabaraka wa taala amewaandalia moto, na huo moto unaendelea kwa Allah. Anasema katika suratul Naba, jazaa'un wifaqa, ndio malipo yanayoendana na matendo yao waliyofanya. Haiwezekani ukute bangi alafu peponi uje upewe matunda. Ukishakufa uje upewe matunda, upewe raha, eti kuna kutafuta bangi. Matendo yako na zilipo ni tofauti. Au duniani umepombe alafu ukifa kule eti ndio uje upewe vitu vizuri, upewe maziwa, upewe kadha, uhudumiwe, utumikiwe. Kwa lipi uliyofanya? Kwa kitu gani hasa ulichofanya mpaka Allah akuzawadie pepo, akuzawadie hurul ain, akuzawadie vinywaji, akuzawadie nyama? Sasa kuna vitu vingi, walahmi tairi mimma yashtahun, na nyama za ndege katika vile ambavyo wao wanavipenda. Kwa hiyo kuna vitu vingi kabisa peponi. Kwa hiyo fiha fakihatun wan nakhlu, kuna matunda, kuna mizabibu, kuna mitende, kuna mambo mengi ya kupeponi. Allah ameandaa kwa ajili ya watu wake. Na katika hiki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba anasema a'adda Allah, anasema peponi kuna vitu vimeandaliwa, mala aynun ra'at, ambavyo jicho halijawahi kuona, wala udhun sami'at, wala sikio halijawahi kusikia. Yaani jicho ndio kuona, wala sikio ndio kusikia, wala kupita katika moyo wa mwanadamu. Tuko sawa? Uiddat lil muttaqina ma la aynun ra'at, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, umeandaliwa wacha Mungu mambo ambayo jicho halijawahi kuona, wala sikio halijawahi kusikia, wala khatar ala qalbin bashar, wala kupita katika moyo wa binadamu kwamba kuna kitu fulani huko pia kijawahi. Na kuna matunda utayaona kama vile nanasi, ukienda kuchuma kile ni tofauti kabisa ladha yake. Mfano tunapewa, kuna mambo mengi tutakapokuja kukueleza jambo la janna tutaelezea kwa marefu, lakini leo tunatosheka na hapa. Lakini peponi ni katika sehemu zenye neema ambayo haina ukomo. Umeelewa? Yaani sehemu ambayo imebushwa matatizo, hakuna kuumwa, hakuna kwenda haja, hakuna kuvimbiwa, hamna chote, hamna maradhi, hamna chote kile. Ndio janna Allah kaiandaa kwa ajili hiyo. Anawatunuku maisha haya mazuri ya baada ya kufa wale wote ambao walijiandaa katika maisha ya dunia. Na hii ndio zawadi ambayo Allah ameandaa peponi. Na motoni pia wameandaliwa moto, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, Mola wako kwa ni mwenye kuwadhulumu waja, atakulipa kile unachostahili. Tuko sawa? Wa huwa al-alimul hakim, yeye ndiye mjuzi mwenye kufahamu. Wa amma usatu al-muwahidin, ima wale waovu katika watu wa tauhidi, yani wewe kwa mfano kwa ushindia kwa Uislamu na zote sana, kuna maovu unayofanya, utadhulumu, utapiga, utatukana, utazini, utaiba, utakunywa pombe, utafanya kadha, utaiba, kuna mambo unayofanya, lakini katika watu wanaamini kwamba Allah anaona mwabudu wao. Anasema alladhina, hao ndio wale ambao yadkhuluna nara, wataingia motoni. Tuko sawa? Fahum fahaula ilahum minashqa biqadri dhunubihim wa inhirafihim amma khuliqula. Anasema wao watakuwa katika shaqa, katika adhabu, watakuwa katika mateso, biqadri dhunubihim, kwa kadiri ya madhambi yao. kwa kadri hata wewe ulipokuwa unaswali huko msikitini, kadri ya madhambi yako yalivyo ndio unaandaa kiwango cha adhabu chako, cha adhabu yako. Bi kadri dhunubihim wa inhirafi, kwa kadri ya madhambi yao na kule kutoka kwao. Amma kuli kula, kupotoka na vile walivyoumbiwa, umeumbiwa starabu kajitoa katika umbile lako, ukavaa vazi la mnyama. Kwa wao sasa wana kiwango cha adhabu kwa kadiri ya madhambi waliyofanya. Anasema thumma ma'aluhum ila aljanna, kisha mafikio yao ni pepo. Kama dhallat alayhi ahadithu shafa'a, kama zilivyojulisha jambo hilo hadithi za uombezi. Kwa maana wale watu wa imani, watu wa tauhidi, wale watakuwa katika wamefanya baadhi ya madhambi, madhambi makubwa walioingia katika dunia hii na madogo walioingia, basi Allah tabaraka wa taala atawaadhibu motoni kwa kadiri ya madhambi yao. Tuko sawa? Kwa hiyo kupata pepo na moto si jambo jepesi. Moto ni jambo jepesi kwa wewe, ila hata sasa ukiamua unaweza. Ila pepo, Allah anasema, Mtume anasema, inna sil'ata Allahi hiya al-ulya, inna sil'ata Allahi hiya al-janna, bidhaa ya Allah ni ghali, ipo juu kuipata. Bidhaa ya Allah ni janna, ni pepo, haipatikani kwa urahisi. Kwa hiyo matendo yako ya duniani ndio unaandaa matokeo yako ya huko na kwenda. Kwa ukweli wa kina sana, ndio maana anasema Hasan al-Basri, fa inna al-yawma 'amalun bighairi hisabin wal ghada hisabun bighairi 'amali. Leo sisi tutafanya tu matendo kuna kuhesabiwa. Wewe fanya tu. Hakuna kuombe mpaka sasa umefanya mambo ya fulani, mambo ya hakuna atakayekuambia wewe fanya, fanya tu kwa fanya. Lakini jua kwamba matendo unayofanya leo ndio yatakuja kukupa siku ambayo hakuna tena chenye kutakalo kuongeza. Leo ni kutenda tu hakuna kuhesabiwa. Utakaoitenda leo ndio unaandaa hesabu yako. Wal ghada, na kesho atakapofika, yani kiyama, amalun bighairi hisab. Anasema hisabun bighairi amal. Hapo kutakuwa na hesabu, hakuna matendo. Hakuna kusema hapa mbona tumpungua kidogo, ngoja nitoe sadaka kidogo hapa nijazie pale. Huko kutakuwa na hesabu kama tulikuwa leo tunatenda, kuna kuhesabiwa, na huko kutakuwa na hesabu, hakuna matendo. Kwa kuitengeneza hesabu yako mapema ni sasa hivi. Inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lil hayy watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu fiha salihal a'mal. Shukrani. Sheikh Al-Karim anasema inna lillahi ibadan futana. Allah ana viumbe wenye akili, ana waja wenye akili. Talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, wa huwa wakaiacha wakaipa talaka dunia. Wa khafu al-fitana, wakaogopa fitna za dunia. Sasa je, unaogopa fitna au unaziendea fitna? Ukiona wanawake unakimbia au unawakimbilia? Ukiona mziki unajizuia au unaufuata? Kwa talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, waje kwa zawadi ya pepo, wameiacha dunia wakaogopa mitihani yake. Nadharu fiha, wakaitazama dunia. Jana kulikuwa nacheza na fulani leo hayo. Asubuhi nimeangalia kwenye simu, jioni napiga simu amefariki. Jana tumepeleka hospitali, leo tunaambiwa tutachukua maiti. Ameangalia dunia. Falamma alima annaha, anasema nadharu fiha, akaitazama dunia vizuri sana. Falamma alima annaha laysat lil hayyil watana, alipogundua kwamba dunia si sehemu ya kudumu kwa kiumbe aliyekuwa hai, muda wote za kuondoka. Ja'aluha lujatan watakhadhu fiha salihal a'mali sufana, akaifanya dunia ni kama vile mawimbi tu yanayopita hivi kwenye bahari, alafu matendo mema akafanya ndio jahazi la kupita kwenye mawimbi. Lau kama atataja matendo mema, basi atakosa jahazi atazama. Hawa ndio waja wenye akili. Ametaja katika mukaddima wa Riyadu Salihina, Sheikh ya Riyadu Salihina ya Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kwa wal jannatu uiddat lil mu'minina al muwahhidin, pepo imeandaliwa kwa ajili ya waumini wenye tauhid. Allah anasema salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin, amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Tibtum fadkhuluha khalidin, Allah atawaambia ingieni humo mtaishi milele katika pepo. Katika sura az-Zumar Allah anasema watilka aljannatu, katika sura az-Zukhruf sasa hiyo, watilka aljannatu allati urithtumuha, na hiyo ndio pepo ambayo nyinyi mmerithishwa, yani mmetoa ndio mirathi yenu ya kwenu hiyo. Urithtumuha bima kuntum ta'malun, pepo sio mnatoa vyovyo tu, bima kuntum ta'malun, kwa vile mlivyokuwa mnafanya duniani. Kwa maana ili upate pepo ndio angalia matendo yako. Kwa sababu Allah alipotaja pepo amesema bima kuntum ta'malun, kwa vile mlivyokuwa mnafanya. Kwa hiyo fal a'malu salihah sababun li dukhulil janna wan najati minan nar, matendo mema ndio sababu ya kuingia peponi na ndio sababu ya kuokoka na moto, matendo mema. Waqad iktabat hikmatullah ta'ala an yahdiya man yasha wa dhalika fadluhu wa rahmatuhu wa an yudhilla man yasha wa dhalika adlu, na Allah tabaraka wa ta'ala katika hikma yake ni kumuongoza anayetaka, na kufanya hivyo ni fadla. Allah nampa fadla, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ni fadla za Allah nampa anayetaka. Mtu alikuwa muovu, alikuwa si mwanaswali, alikuwa hivi, lakini Allah kwa fadla yake akamuongoza. Wa rahmatuhu, na huruma yake, kamwonea huruma tu. Sawa, angeamua kumwacha afa mwadhibu angeweza. Ndio maana yule mtu mmoja alipokuja kwa Imam Shafi anamwambia ghalabati alayya dhunub, madhambi yamekuwa mengi yamenizidi. Imam Shafi akamjibu katika mtindo wa beti, katika mambo alimwambia, akamwambia lau arada rabbuka an yukhaddidaka jahannama mukhallada, lau kama mola wako angetaka akusweke motoni milele, ma alhama qalbaka kalimata tauhid, Allah asingeliweka kwenye moyo wako neno la tauhid, asingeliweka. Bado kukujalia kwamba unakiri hakuna budi kwa kusipokuwa Allah, kuna watu hawakubali kabisa hiyo. Kwa kukiri kwako bado kwamba Allah anakutakia heri, umeelewa? Kwa hiyo mambo kama haya ni mambo ya msingi sana, anatakiwa watu wajue kwamba Allah anamuongoza anayemtaka kwa fadhila yake na kwa hikma yake. Wa an yudhilla man yasha, na anampoteza anayemtaka, wadhalika adluhu, na huo ni uadilifu wake, hapana kwa dhulma. Sio kwamba wewe anakuongoza wewe anakupoteza basi wewe unakupendelea mmoja huyo hajampendelea, la, huo ni uadilifu wake. Walau alima Allah, Allah anasema katika Qur'ani, walau alima Allah fihim khaira, lau kama Allah angejua kwa wao waliopotea kwamba kuna kheri, la asma'ahum, basi angewafanya wasikie haki wakaifuata. Ashajua kwamba hakuna kheri kwao. Kama watamua kwa hiyo sawa, wataongeza wanafiki katika mtu katika Uislamu, hawana kheri. Tuko sawa eh? Waman saa fi dhalal, na yule ambaye atakayeendea, atakayefanya kufa, atakayeendelea, atakayekuwa mbio katika upotevu, adhallahu Allahu ta'ala, Allah ndio anayempoteza. Kwa hiyo kuongolewa wewe na Allah na kupoteza ni kwa kadiri ya matendo yako. Wewe huna muda wa ibada, huna muda wa swala, huna muda wa kuhudumia mayatima, huna muda wa kufanya kadha, na ukawa unafanya hivyo kwa kibri na kucheka, Allah akiamua na kupoteza kwa kibri chako. Kwa sababu njia ni mbili, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah amempa mwanadamu mwongozo wa kujichagulia mwenyewe, ima atamshukuru mola wake atafanya matendo mazuri, Allah amuongoze kwa matendo hayo, na ima atakufuru, Allah ampoteze kwa matendo hayo. Tuko sawa eh? Tayyib. Kwa hii ndio hiyo sifa ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema katika Qur'ani, falamma zaghu, basi pindi walipochupa mipaka kwa nikupotea, azaba Allahu qulubahum, Allah akazipoteza nyoyo zao. Kwa mpaka watu wanakuja kupotezwa na Allah ni kwamba wao wenyewe wamejichagulia hayo maisha. Umeelewa eh? Kwa hiyo hapo Allah anawapoteza. Kisha anasema walikulli hayyin, na anayo kila aliyekuwa hai. Tuko sawa eh? Aqilin, mwenye akili, fi kabrihi, katika kaburi lake, kila ambaye aliwahi kuwa hai katika ulimwengu huu, akaishi, akafanya miamala, akaoa, akazaa, akafanya biashara, akaamilia na watu, kila aliyekuwa hai, tena alikuwa na akili timamu. Kwa maana hapa anatoka nani? Anatoka kichaa, mwenda wazimu, aliozaliwa na akili hawezi kuaniwa kuulizwa kaburini. Tuko sawa? Chizi, yani amezaliwa tangu utumbo tutone, yani chizi tu ana akili maisha yake yote. Tuko sawa? Sasa hapa ni kila aliyekuwa hai akili, mwenye akili timamu, kila aliyewahi kuwa hai mwenye akili timamu, fi kabrini, katika kaburi lake, amalu yuqarimuhu, atakuwa na matendo atakayoambatana naye. Na Mtume sasa sallam anasema yatba'u almayyita thalath, maiti anafuatwa na vitu vitatu. Mtume anasema maalumu, jambo la kwanza mali yake inamfuata. Maiti anafuatwa na mali yake. Kama ulikuwa na gari, basi akimpokeze kwa gari lake bwana, twende naye. Sawa? Kama ulikuwa na pesa, basi hii pesa tu sanda tunulia hata sanda au mafuta kidogo ya kumoshea, maji na nini? Eh? Basi tukakodi hata jeneza msikitini, mali yake inamfuata maiti. Mtume anasema wa ahluhu, na watu wake wanamfuata. Ndio hapo marafiki, wao wanasindikiza jeneza wale wanakwenda mpaka kule. Mtume anasema wa amaluhu, na matendo yake pia yanamfuata. Vitatu vinamfuata mayiti: maluhu, ahluhu, wa amaluhu, mali, watu na matendo yake. Mtume anasema fayarjiu ithnani, viwili vinarudi nyumbani, wayabqa wahidun, kimoja ndio kinachobaki pale. Fayarjiu ahluhu wa maluhu, watu wake na mali zake vitarudishwa nyumbani. Tukizeni kwenye gari, ajamaanisha mali zake watawanyike, wao wanarudi nyumbani. Kitakachobakia hapa ni kitu kimoja tu, amaluhu, matendo yake. Matendo pekee yake ndio yatabakia. Mali umeshaziacha duniani tayari, na mali kisha duniani, intakalat malikatuka ila ghairika, umeshaondoka umiliki wako kwenye hizo mali na kwenda kwa mwingine kabisa. Jamaat almala, umekusanya mali, min illihi wa harami, bila kuangalia uhalali na uharamu. Wataraktahu li ghairika, na umewaacha hizo mali kwa watu wengine. Wasatusalu anhu, na utaulizwa siku ya kiyama kuhusiana na hizo mali ambazo neno natumia watu wengine. Kwa kijanganya ukajenga guest, ukajenga bar, basi pesa watakula watu wengine duniani, na wewe utakwenda kuulizwa kwa nini watu walizini kwenye nyumba uliojenga. Mali mtu atakuja kuulizwa. Kwa hiyo angalia mali yako unayokusanyaje. Lakini au tuacha peke yako kaburini, la budda laka min qarin, lazima utakuwa na rafiki. Tadkhulu ma'aka, ataingia, yadkhulu ma'aka, ataingia kwenye kaburi lako. Huwa hayyun wa anta mayyit, yeye rafiki akiwa hai wewe ukiwa umekufa. Wa huwa amaluka, na ndiye matendo na rafiki mwenyewe ni matendo yako. In kana dhalika alqarin, ikiwa rafiki yule atakuwa ni mwema, akrama atakukirimu. Wa in kana dhalika sayyi, na ikiwa umemfanya rafiki huyo kuwa ni mbaya duniani, hadhalaka, atakuja kutupa mkono mahali ambapo hakuna kukusaidia. Kwa kweli makini sana katika kukabiliana hayo mambo, kwa sababu kila mwenye akili aliyewahi kuwa hai katika dunia hii, basi ataambatana na matendo hunaka mpaka kwa kaburini. Wa yusalu, na ataulizwa. Kwa hiyo hiyo ni jambo ambalo natakiwa watu walifahamu. Min aqidati ahli sunnati wal jamaa, wal jamaa, miongoni mwa itikadi za sunna jamaa, al imanu bi na'imi al qabri wa adhabi, ni kuamini kuwepo kwa neema za kaburini na adhabu zake. Kwa kaburini kuna neema, mtu ataulizwa, na kuna adhabu pia. Wasuali pili, na kuamini kwamba kuna kuulizwa ndani ya kaburi. Kwa mtu asikia akasema kwamba ukifanya hapa leo ilishapita, ah jamaa wewe tena ilisha simu yake ilishamwibia miaka mitatu iliyopita, basi ashasahau tayari. Ndiyo, yeye kasahau, lakini je, Mola wako ashasahau? Mtu atakuja kuachama macho atakapoona kitu kilichodhuru miaka 20 iliyopita, anakuja kuulizwa kaburini baada ya kuingia. Ile siku ya kwanza anakuja kuulizwa, kwa nini ulidhuru hiki? Yaumul qiyama. Kaburini maswali mengi matatu. Sawa eh? Man rabbuka, man nabiyuka, alafu wa ma dinuka. Maswali matatu kaburini, hakuna mengine. Ina ile ukiona katika tafsiri ya kaburini, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka, wa ma qiblatuka, yale yote ni bid'a. Hayajathibiti katika dini. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo kutakuwa na kuulizwa, yasaluhu munkarun wa nakiru, atamuuliza mtu huyu malaika wawili, munkar na nakiru, ndio atakokuja kwa ajili ya kuuliza haya maswali. Wa annahu aqul, na kwamba hilo jambo, hilo tukio ni tukio la kweli. Wasidiqun, niyo jambo ni jambo la haki na ni kweli. Qala ibn Qudama rahimahullah ta'ala fi al-lum'a, anasema ibn Qudama rahimahullah, wa adhabul qabri wa na'imuhu aqul, وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وامر به في كل صلاه. anasema Ibn Qudama, adhabu ya kaburi na neema yake ni kweli, hakika amejikinga Mtume صلى الله عليه وسلم na ameamrisha waislamu wafanye hivyo. Anasema fi kulli salati, katika kila swala, allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabr, au allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr. Mtume amefundisha katika kila swala mtu aombe hifadhi ya Allah kutokana na adhabu ya kaburi. Wa fi sahihayn, na katika sahihi mbili, min hadithi al-Barra, miongoni mwa hadithi za Barra radhiallahu anhu, ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala, huwa Mtume anasema, al-muslim idha su'ila fi qabrihi shahida an la ilaha illa Allah, muislamu atakapoulizwa katika kaburi lake atoa shahada, la ilaha illa Allah. Man rabbuka, asema la ilaha illa Allah. katika kaburi lake. Wa anna Muhammadar Rasulullah, na hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Nasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadhalika qawluhu ta'ala, hiyo ni kauli yake Allah aliposema hivi, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit, atawathibitisha Allah wale walioamini kwa kauli thabiti. Fil hayati dunya, katika maisha ya dunia. Wakatafsiri hapo wanawachuoni ni kwamba wakati anaondoka duniani atathibitishwa kutoa kalima ya la ilaha illa Allah. Wa fil akhirah, na huko akhirah kwa maana katika maisha kabla na endelea, ataweza kumjua Mola wake Allah tabaraka wa taala. Nilo aliki siko kwa ulimwengu tu, ima wale watu wa ufuovu, mtu amekunywa pombe anajichubua, anavaa mawigi, anajipiga makeup, hana mambo ya dini, avai hijabu, ajistiri. Hawa watu sisi tunaonea huruma, kwa sababu hata ukiwaambia wakuelewe, tunaonea huruma kwa sababu akishakufa tu basi adhabu milele na milele. Sasa hii hapa kuna wazazi, kuna ndugu, kuna jamaa, kuna marafiki, kuna vipenzi, lakini mwenendo wao ndio uko hivyo, unawasaidiaje sasa zaidi ya kuwapa nasaha? Hataki basi, unawaambia dua kwa Allah, Allah akitaka ataongoza, sikutaka basi mmoja atakuta katika hiyo hali. Mmeelewa? Naam, kwa hiyo ni hali nyingine, hali nyingine ambayo ni hali ya hatari. Kwa hiyo Allah anawapa thabati wale walioamini katika maisha ya dunia na kesho akhera, atawapa thabati wale walioamini. Posio kamkuja pale mlevi aliyekufa leo pombe tari kuswala mpango wa swala na nini, afu mwambie kwamba ukikuliza Mola wako nani, sema Mola wangu ni Allah. Atajibu vipi sasa na huyu akuwa muumini na Allah anasema atakawapa thabati ni wale waumini tu, na waumini tumesema ni kutekeleza amri za Allah kwa kumtii Allah, yeye alikuwa atekeleza. Tuko sawa eh? Kwa hakuna namna nyingine ya kuokoa. Wasu'alu amu, na swali na kuulizwa ni jambo la ujumla, li jamii al-mukallifina, miali mu'minina, kwa viumbe wote ambao al-mukallifuna, waliokalifishwa katika waumini, walikafirina na makafiri, walimunafikina na maana wanafiki, waliokalifishwa kwa maana walifikia bale. Katika waumini, makafiri na wanafiki, kila mtu ataulizwa, illa al-anbiya, isipokuwa manabii tu, fa anhum nus'alu, kwa sababu sisi tutaulizwa kuhusiana wao. Unasemaje kuhusiana na mtume wako na Muhammad? Unasemaje kwa watu wanao watauliza? Unasemaje kuhusiana na kwa wao wataulizwa, kwa sababu sisi tutaulizwa kuhusiana nani? Kuhusiana na wao. Tuko sawa? Washuhada, kadhalika pia na mashahidi wataulizwa. Li hadithi, kwa hadithi ambayo anatusema kafa bi barakati suyuf, bali kusema kafa bi barakati suyuf ala ruusihim fitna, inatosha kule kung'aa kwa panga zao juu ya vichwa vyao, inatosha, inatosha hiyo jambo linatosha kukingwa wao na adhabu ya kaburi na fitna ya kuulizwa maswali kaburi. Ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, hadithi narawahu al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Wa dalilu ala an-na'im wal adhab, na dalili juu ya neema na adhabu, mimma tawatara, ni katika hadithi ambazo zimeenea, wa ajma'a as-salafu alayhi, na wamekubaliana wema walitangulia juu ya jambo hilo. Wa min dhalika hadithu al-Barra, na katika hizo ni hadithi al-Barra at-tawila, hadithi ndefu. Wa huwa hadithun mashuhurun fil mauti wal qabri, ndio hadithi ambayo imeenea katika jambo la kifo na kaburini. Wakad ankara adhaba al-qabri wa na'imahu ba'dhu al-mubtadi'a, wamepinga adhabu ya kaburi na neema yake baadhi ya watu wa bid'a, wal-mula'ida, na watu wenye kupinga tauhidi, wa qawluhum batilun, na kauli yao ni batil, limukhalafatihi lilkitabi wa sunna, kwa sababu ya kwenda kinyume kauli yao na kitabu na sunna, wa ijma'i salafi, na makubaliano ya wema waliotangulia, wa anna ahwal al-akhirah la tuqasu ala dunya, na kwa sababu matendo ya akhira hayapigiwi mfano kwa matendo ya dunia. Mtu akakaa akafukua kaburi akaona mwili umechukusha, hasa anazidiwa vipi na kati tena shaka kwa udongo. Yeye anaangalia macho ya kidunia, anataka kupiga mfano na mambo ya nini? Mambo ya haki, mambo ya akhira. Wewe jiulize tu, ulioshiriki nao miaka mingapi, wako wapi sasa hivi? Wale walikuwa wanaongea wanatumbuita, sasa hivi wako wapi? Wewe jiulize hilo swali. Ndio basi hawapo kabisa. Yaani dunia ni hapo pia na hakuna sehemu ambapo hapo. Na je, jiulize wewe utakapoondoka duniani pia utakapo kote kule? Kama liwezekani. Wala usije kapiga kwa mfano kutumia kwa sababu muona mwili umekwisha basi. Aliyeumba mara ya kwanza hawezi kurudishia baada ya kumwisha umbe. Tuko sawa eh? Kwa hiyo kwa sababu wao wanapiga kiasi, wanapiga kiasi kwa maisha ya dunia. Na hilo wa hiya min ilmi al-ghaibi. Na hilo ni katika elimu za ghaibu, alladhi la nudrikuhu fi hadhihi al-hayat. Mambo ambayo hatuwezi kuyadiriki na kuona katika maisha ya dunia. Hatuwezi kuona wala kuyadiriki. kama waradat bidhalika al-adilla, kama zilivyokuja kuelezea jambo hilo dalili nyingi kabisa katika maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khairan.